oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, opowiem wam coś rozwiązłego. Poznałem raz koguta. Winogrono jasne 3,44 za kilogram. I ten kogut. Winogrono jasne 3,44. To chodził spać z chórami. Winogrono jasne 3,44. A wstawał cały w skowronkach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu pyszne i soczyste winogrona jasne kosztują jedynie 3,44 za kilogram. A kogut pieje z zachwytu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Witamy ponownie i przypominam od razu, że za tydzień to będzie właściwie początek. Anna Gacek. Wojciech Mann. Michał Jakubik. Dariusz Pieruk. Część druga. Dzisiaj słyszymy się w dniu z polską muzyką. Dzień Polski i hasło nasze, co autor piosenki albo wykonawca chciał przez to powiedzieć. No i teraz, aha, mój wybór. Tak. Ja jeszcze tylko powiem, przepraszam, że kończyliśmy poprzednią godzinę Białymi Wakacjami Ścianki. To jest utwór, który pewnie może uchodzić po prostu za utwór instrumentalny, ale w tych krzykach tam na koniec jest coś jednak ukryte i myślę, że spokojnie można byłoby poświęcić kilka minut na myśli o tym, czym tak naprawdę te białe wakacje są. O tak. I tak jak powiedziałaś w zapowiedzi, interpretacji różnych, tak. Chwilami nawet bardzo dziwnych może być sporo. Przypomnę również 71335, ewentualnie man@polskieradio.pl, co autor, pisząc ten utwór, chciał przez to powiedzieć. Podobnie jak pierwszą godzinę zacznę polskim archiwalnym nagraniem. Bawełny kiecek cała moc. Choć w Alabama jak w drewnianej szafie jedwabnych kiecek moc. W tej szafie gruchaj z goląbkami swymi, klekoce w rynku stary Ford. Diabel, diabel do Noemi rozpiera się jak lord. O, mówi diabel Alabama, Noemi biodra ma jak hamak. O, mówi diabel Alabama, pończocho czarna bawełniana. Do szyby diabeł wrzuca ognia grochy. Noemi, otwórz piekło drzwi. Noemi nie chce bać się ani trochę. W uśmiechu mruży gry. Tu brudny Joe w barze koktajl miesza, kara lub tłucze głową w szkło. Przez szynkwas nocy niebo nogi zwiesza, obrączek czarnych sto. Jeżeli płaczesz, oczy łzy pończochą. Jeżeli kochasz nowe kup, ach, czyjeś serce wpadło do pończochy, osuwa się do stóp. Mówi diabel Alabama, Noemi. prawdziwa dama. Dzisiaj będę w Alabama. Kto ze mną chce do Alabama? Kto w Alabama do Noemi trafi? Z bawełny pończoch cała noc. Choć Alabama jak w drewnianej szafie, jedwa dychnie cech mąż. Podobnie jak w pierwszej godzinie, stara dość polska piosenka i podobnie moim zdaniem, przepraszam, nie mogę, bo słuchacz odnosi się do tego, co mówiliśmy, że przy piosence Misi FF, że pod włosami niektórzy mają mózg. No i to jest prawda, ale Fred ze Szczecina się zdziwił i pisze, jak to, to łysi nie mają mózgu? No nie możecie się tak czepiać każdego słowa. No Fred, zastanów się. Nie to mieliśmy na myśli. Ale wracam teraz do tego, że pierwsza piosenka w pierwszej godzinie, Jabłuszko pełne snów, świadczyła o odlocie autora, ale... Głębokiej psychodelii. Głębokiej psychodelii zakończonej zdumiewającą i powiedzmy sobie głupawą piosenką. Natomiast tu mamy absolutny odjazd tekstowy, ale jest taki klimat mimo wszystkich nielogiczności i błędów, już sklejony z tą muzyką jeszcze do tego, że to była Ludmiła Jakubczak. Na pamięć trzeba się nauczyć tej nieżyjącej już od lat piosenkarki nazwiska, bo ona była zjawiskiem w Polsce w tamtych latach. No i to jest odjazd na poważnie i do dzisiaj moim zdaniem robi wrażenie. Jestem tu z panem, a nawet ta lekka niedorzeczność tekstu jakoś dodaje tylko uroku i klimatu. Prawda? Tej muzyce. Jakby trudno byłoby spodziewać się po czymś, co gdzieś nas zaciąga do jakiegoś zadymionego klubu, z jakiegoś drinka, papierosa w dłoni. Wracamy tu do pana oczywiście edukacyjnej myśli, że to wszystko jest szkodliwe, złe szkodliwe, i tak dalej. Tak. Proszę tam nie chodzić do tych klubów. Ale rzeczywiście, kiedy coś tak pobudza wyobraźnię, to trudno byłoby być natychmiast ściągniętym na ziemię jakimś, nie wiem, składnym, porządnym tekstem. Ja bym tutaj użył takiego ukradzionego z amerykańskich filmów tekstu, kiedy widząc autora tej piosenki w tymże lokalu, poprosiłbym kelnera o to samo, co on zamówił, żeby w takim samym stanie się znaleźć. Gdyby był to jakiś pokręcony film, dostałby pan tacę jabłek. Znowu wracamy, tak? No dobrze, ale odniesienia do tych spraw jeszcze będą przynajmniej w jednej z moich piosenek, a teraz a nie twój wybór. No teraz sprawa robi się poważna, bo dotykamy już poezji. Trywialna historia. Kobieta, mężczyzna, deszcz. I wszystko we mnie wrzeszczy. Taksówka, taksówka, taksówka. Natychmiast. Deszcz. Deszcz. Do ciebie lub do mnie w jakieś suche miejsce. Do ciebie lub do mnie deszcz. Deszcz. Jak ja tu stoję, to ja się starzeję. Jak ja tu stoję, to ja tu umieram. Deszcz, deszcz. Trywialna historia, kobieta, mężczyzna, deszcz. I wszystko we mnie wrzeszczy. Taksówka, taksówka, natychmiast. Taksówka, do ciebie lub do mnie, w jakieś suche miejsce, dworzec główny, hotel, lub choćby pod most. Deszcz. Och, taksówka, taksówka. Helikopter, tramwaj, łódź podwodna, czołg. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz, deszcz. Jestem, jakby tutaj to określić najtrafniej, oszołomiony to za mocno powiedziane, ale jestem zdumiony twoim zachowaniem, Anno, ponieważ uwielbienie dla tego, co przed chwilą było na antenie, a było czymś bardzo specyficznym i mnie zresztą odpowiadającym, nie ma kłótni, jest równe twojemu uwielbieniu do tego, czego nie chcę wymieniać. Więc gdzie w tobie jest jakiś kompas? Nie ma chyba. Nie ma. No to rozmagnesowane jest wszystko. Wszystko. Ojejku, teraz dowiedziała się o tym cała Polska. Z płyty zespołu Świetliki, Ogród koncentracyjny. I tak, żeby była jasna sprawa, mierzymy się z poezją, tekst, też jasna rzecz, pożądanie, wielkie, palące pożądanie. Ale co, jeśli kobieta myśli sobie, on tak mnie chce, on tak mnie chce, że ten deszcz, tak mu już, niech idźmy gdzieś, schrońmy się, schowajmy przed tym deszczem, niech już, i tak dalej. A co jeśli po prostu ten mężczyzna naprawdę nienawidzi deszczu? A to się nie da jakoś przykleić do tej emocji. No właśnie nie, bo to chodzi o to, że on dlatego chce stamtąd uciekać natychmiast, taksówka, taksówka, taksówka, że do niej, z nią i do niej i z nią, ale no tu gdzieś pojawia się ten deszcz, cały czas ten deszcz. No a teraz załóżmy hipotetycznie, on dojeżdża do niej i w tym momencie lunie. To czy on ucieknie, czy zostanie? To jest dobre pytanie, bo może przebiec szybko w tym deszczu do niej, a może sobie pomyśleć, jak ja nie lubię deszczu i tu i pada, odjechać. I tam pada. Idę, a w taksówce jest sucho. No właśnie, idę z powrotem do taksówki. Także ta historia może mieć wiele różnych scenariuszy. Wiele może mieć. Ale na tym polega poezja. Właśnie dlatego mówiłam, mierzymy się z poezją. Tak jak kiedyś genialnie napisał na swoim rysunku Andrzej Mleczko. Najlepiej, żeby przy wszystkim było napisane, czy to jest na jaja, czy na serio. I wtedy człowiek wie, nie musi myśleć. Ja nie wiem, co byśmy napisali przy naszej audycji, panie Wojtku. Na serio? No jakże? Mm-hmm. Ja spoważniałam teraz, jak pan tak na mnie spojrzał. Bardzo słusznie. Bardzo słusznie. Przechodzę do płyty, która też podejrzewam, że rzadko gości na antenie programu trzeciego. Płyty Tomka Szweda. Mówię Tomka, bo go znam od dawna. Może trzeba powiedzieć Tomasza Szweda. I piosenka, którą wybrałem, jest pewnego rodzaju odniesieniem w sensie, co chciał autor powiedzieć, do tego, co nadaliśmy, ja nadałem Jacka Klejfa o serii Powodzi, Sandomierzu, Ubezpieczenia, taka niby proza życia ubrana w uroczą piosenkę. Posłuchajmy tego. Pędzących w samochodach rycerzy naszej współczesności, zwraca się dzisiaj prośba moja o gest tej właśnie rycerskości. Mijając znikające słupy, zobaczcie czasem też człowieka, pieszego żółwia bez skorupy, który też czasem nie chce czekać. To ja, ten nieuważny baran. To ja, to rozpędzone dziecko. To ja, co przeżyć tu się staram, wśród aut rządzących, co jest nią. To ja, staruszka z Zakupami. To ja, ten ochlapany błotem. To my, co przeżyć się staramy, przez życie idąc na piechotę. W pogoni za pierścieniem słońca, w walce o względy pięknej damy, zamięcie czasem się w obrońców, sierot i wdów jak przed wiekami. Rzućcie spojrzenie jak jałmużnie stojącym z boku waszej chwały, odrzucą uśmiech wam jak róże, w zamian za koni pęd wstrzymany. To ja, ten nieuważny baran. To ja, to rozpędzone dziecko. To ja, co przeżyć tu się staram, wśród obrządzących całą jezdnią. To ja, staruszka z Zakupami. To ja, ten ochlapany błotem. To my, co przeżyć się staramy, przez życie idąc na piechotę. To ja, ten nieuważny baran. To ja, to rozpędzone dziecko. To ja, co przeżyć tu się staram, wśród aut rządzących całą jezdnią. To ja, staruszka z Zakupami. To ja, ten ochlapany błotem. To my, co przeżyć się staramy, przez życie idąc na piechotę. Odczytałaś ogólną myśl piosenki? Prosta zresztą, ale ładnie ubrana w taką sukienkę country trochę. To ja? Tak, ale nie, że ty, konkretnie Anna Gacek, tylko taka próba wzięcia w obronę kogoś, kto nie pędzi technologicznie, zagapiony we wszystkie nowości, w korporacyjność, podejrzewam, może nadinterpretuje nawet, ale taka obrona zwyczajnego człowieka, który chciałby nie być zmuszony do przestania być zwyczajnym. Mm-hmm. On jest dzisiaj wyjątkowo poważny, panie Wojtku, w tych swoich wyborach. Może dlatego się przejąłem tematem, który wymyśliliśmy, i nie robię sobie żartów, chociaż są momenty, kiedy krotochwilnie rozmawiamy o robactwie i wtedy... Ale to moja zasługa, to robactwo. Zaczynam czuć się niewygodnie. O to mi chodziło. Mam ochotę wrócić do domu, przynieść do do domu nie, ale żebyś tak nie miała troszeczkę jak taki, wiesz, się kręciła na foteliku nie do końca. Na foteliku, który ma duszę, nie zapominajmy o tym, proszę. Nie zapominajmy o tym. Uważaj na słowa, bo mała pomyłka i będzie źle. Nie, już o tym nie będziemy rozmawiać. Będziemy teraz słuchać szlachetnego popu. Proszę uprzejmie. Nawet powiedziałabym, patrząc na tytuł albumu, ekstra popu. No i właśnie, skupimy się na tym Saint-Étienne, tytuł piosenki Kasi Stankiewicz z płyty Extra Pop. Kasia zresztą wydaje na dniach nową płytę. No i teraz wiem, już niedługo zobaczy twoje Saint-Étienne. No i teraz tak, o ile nie śpiewa do burmistrza miasta w centralnej Francji, żeś właśnie do niego zmierza, niekoniecznie do burmistrza, można próbować znaleźć jakiegoś osobnika, który tam jest zameldowany. Być może, ale czuję się mocno związany z tym miastem, no bo twoje, czyli prawda... Ja tylko ze smutkiem powiem, ciągle nie, ty mówisz, że jestem poważny, ale taka piosenka kompletnie nie budzi żadnej emocji we mnie. Ale dlaczego? Jest niezwykle pozytywna. Wstałam ze słońcem, poczułam energię, jest mi dobrze. Forma tego pozytywnego wypowiedzenia różnych uczuć nie przemawia do mnie. Panie Wojtku, pan się dzisiaj zrobił posępnie. Mam bardzo znikome zainteresowanie, o jakie Saint-Étienne chodzi. I ale właściwie... to jest fatalne. Ja rozpoczęłam tę audycję w nastroju melancholijnym. Pan mnie rozkręcił. Ja nie jestem melancholijny. Ja jestem... pan jest nieprzyjemny. Jeszcze gorzej powiedziałeś. Jeszcze bardziej nietrafnie. Ja jestem kwintesencją przyjemności. Nie, ale to należy być skromnym, panie Wojtku. No to zawsze, też powiedziałem tak dość ogólnie. Nie wchodzę w szczegóły samochwalcze. Po nie prostu... wolno tak o sobie mówić. Niech inni jak to, tak. Jak to nie wolno? No jeżeli ja wiem to, to dlaczego mam kłamać? Mam kłamać, że jestem nieprzyjemny? Nie, ale jest pan dzisiaj taki... No może jestem stateczny. Ja się pogrążam, ja to czuję. No tak, ja to widzę i z pewną przyjemnością obserwuję, jak tam bezradnie zagłębiasz się w tej toni. Dobrze. Posłuchaj mojej piosenki. Nie może. Przekonało pana Saint-Étienne. Ja z przyjemnością bym się tam wybrała razem z Kasią. Ale przestań mi wkładać w głowę inne myśli. Saint-Étienne jako takie, proszę bardzo. Chętnie pojadę, powiem wszystkim mieszkańcom bonjour, siądę sobie w bistro. No bo jak już ustaliliśmy, nie jest pan nieprzyjemny. Po francusku jestem tak samo przyjemny jak po polsku. Tylko forma zaproszenia mnie do tej miejscowości. Ale dzisiaj się skupiamy na tekście, a nie marudzimy. No, bo jak ja bym chciała dzisiaj marudzić i się czepiać, to w ogóle byłaby to zupełnie inna audycja. Ale jestem dzisiaj przepełniona pokojem i radością. Póki mnie pan nie zdenerwował oczywiście. Przed chwilą ktoś mówił, że mówienie o sobie dobrze to jest niegrzeczne. Piosenka, którą nadam, jest w obcym języku, ale... wykonują ją polscy artyści. Dress your guns and bed me down wherever you do. If you make it, you should take it. No, just go around, dress your guns and bed me down wherever you do. Dress your guns and bed me down wherever you do. If you make it, you should take it. No, just go around, dress your guns and bed me down wherever you do. down round dress guns and beat me down wherever you do. To była grupa warszawska. Właśnie to mam kłopot, bo ona pisze się jedynka, a potem one. Koniec się wymawia jeden one? Czy jedenaście? Albo właśnie. Albo one one? Mm-hmm. Może jeden one? A może jeszcze w jakimś innym języku jest może ta pierwsza jedynka? Może one właśnie, bo to może nie jest po angielsku. O. Tylko jeden one. Jeden one. No w każdym razie, gdybyśmy mieli analizować, co autorzy chcieli przez to powiedzieć, to ja bym powiedział przez to, że oto oni uświadamiają słuchaczowi, że słuchali dużo zagranicznych płyt i to od dawnych czasów, od jakichś tam Black Sabbathów aż po dzisiaj, że lubią grać na gitarach, że lubią rocka, że na wszelki wypadek, a nuż międzynarodowo się uda, zrobili to po angielsku, że oryginalność tu jest na niewysokim stopniu, ale zgrabne. Nie wiem, co to ma wspólnego z interpretacją tekstu utworu, na co się dzisiaj No bo tekst był Innocent Romantic i ja nie będę teraz się bawił filologa. Mówię o tym, co twórca chciał powiedzieć, rozumiesz? Niekoniecznie napisane na kartce, tak jak mleczko, czy tak. Ogólnie. Wrażenie, ale impresja. Ale to jest pana wrażenie, a nie moje. Ja się nim dzielę ze świata. Tak, ale pan nie jest twórcą. Pan jest tylko... Jakbym był twórcą, to bym powiedział, napisałem taki utwór, bo... A tymczasem jako odbiorca piszę, mówię, odbieram go jak następuje. Ale to tak ciężko jest pan dzisiaj jest, ciężko. Skoncentrowany na sobie, że uważa pan, że świat jest zainteresowany tym, co pan myśli na temat utworu. Ale ja nie mogę powiedzieć... Anna Gacek rozumie ten utwór, w ogóle go nie rozumie, bo nie wiem, w ogóle, nie siedzę u ciebie w głowie. Mi się nie podobał. No tak, oczywiście, proszę cię bardzo. Zanim się pokłócimy już tak zupełnie, to wróćmy do... jeszcze 20 minut, może się krew polać. Wróćmy do szlachetnego polskiego popu. Zasklepionych rąk, czysty zapach wyczerpanych słów, alfabetu ról, tak niewiele, klucz i zamku brak. Chowa to, co jest. Ktoś zbyt bardzo chciał siłą opanować własny strach. Ty nie trać z oczu jej twój głos, złamany powiedz, że to Cheers. Co też autor miał na myśli? No właśnie, idąc tonem mistrza, który wypowiadał się na tej antenie kilka minut temu, mogłabym powiedzieć, że słyszymy tutaj świadomą autorkę, kogoś niezwykle utalentowanego, niezwykle wrażliwego, kto tak pięknie rozpoczyna swoją debiutancką płytę w bardzo wysmakowany sposób. Ale nie chodzi tylko o chwalenie talentu Meli Koteluk, który zaprezentowała na płycie Spadochron, ale także i o to, że postanowiłam wrócić do tego, co zostało tak wyśmiane w poprzedniej godzinie naszej audycji. Ktoś wyśmiewał? Tak? Nie zauważyłem. Bo był pan zajęty wyśmiewaniem. Mela zdaje się gdzieś być trochę po mojej stronie, jeśli chodzi o odczuwalny charakter rzeczy wokół nas i tego, że te rzeczy też czują. Dlaczego drzewa nic nie mówią? Ale to chcesz wrócić do tej gąsienicy twojej? Chcę wrócić, tak. Wróciłam do natury. W tej godzinie też. Jak drzewo nakarm ją, daj cień, ulecz chorą duszę. Drzewa nic nie mówią, płacze się bez słów i kocha. Drzewa, my, natura, to wszystko ze sobą połączone, panie Wojtku. I to wszystko łka, kiedy słucha niektórych piosenek, które pan gra. I to wszystko cieszy się, kiedy słucha niektórych piosenek, które pan prezentuje. Tak wygląda świat. Drzewo się cieszy? Mhm. No nie widzi pan, jak czasem do pana tak radośnie tu za oknem macha. No przy moich utworach rzeczywiście ożywia się. No właśnie. Drzewo się cieszy, że się spotyka z twoją muzyką. Nie wiem, to jakieś chyba drzewo, które będzie ścięte. Moja piosenka teraz jest znowu komentarzem do pewnych zachowań, ale chciałbym nawiązać do tego, co państwo od razu skojarzyli z embargiem, czyli z piosenką Jabłuszko pełne snów, która rozpoczęła nasze spotkanie, że tu też będzie coś, co państwo... Ciekawe, czy państwo to wyłapią. Na samym początku tekstu tego utworu jest coś, co kiedy on powstawał, nie miało tak niedobrej konotacji jak dzisiaj. Zagadkowe, ale wymaga wsłuchania się. Skubas. ciekawi mnie, czy państwo, ewentualnie czy ty, Aniu, zwróciłaś uwagę na to, co miałem na myśli na samym początku. Bo tak, piosenka cała jest pewnego rodzaju apelem, żeby nie dać się zwariować poszukiwaniem wzorców podsuwanych przez media, przez plotkarskie pisma, przez wszystko, że trzeba mieć takie ubranie, takie zachowanie, takie coś tam. Czyli być bardziej sobą niż ludzie jakoś poddający się tym. Ale pada nazwisko jednego z tych wzorców, podwójnie wątpliwe dla mnie. Po pierwsze, czy trzeba być tak ubranym jak Steven Seagal? Po pierwsze, ja nie pamiętam, czy był tak bardzo ubrany dobrze. A po drugie, teraz, po tych jego flirtach z Moskwą, tym występowaniu dla Putina i jego kolegów z bluesem amerykańskim w Moskwie, to jest facet, który obok pana Depardieu troszkę już na innej półce u mnie wlądował, więc myślę, że Skubas też by się lekko zajął korektą tego tekstu, jeżeli myśli podobnie. To tyle mojego. Musisz skończyć jakoś zgrabnie. Kończę zgrabnie. Nie wiem, czy poważnie, czy nie, ponieważ tak jak na finał poprzedniej godziny, pozostawiłam sprawę otwartą. Do interpretacji, do wszelkich wrażeń, jakie można uzyskać, słuchając tego, z czym państwa zostawiamy, a zostawiamy z zapowiedzią nowej płyty kwintetu Wojtka Mazolewskiego. Z jazzem zostawiam ci. Czyli my żegnamy państwa w imieniu swoim, Michała Jakubika i Darka Pieroga, i przypominamy, że za tydzień o 15:00. zapraszamy do reklamy. Koniec lata może być wspaniałym początkiem nowej podróży. Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Znasz to uczucie, gdy wzdęcia spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy, czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera senatekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na wzdęcia. Take it easy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Dzień dobry. Wtorek, 26 sierpnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. A w serwisie Mińsk, gdzie spotkali się prezydenci Ukrainy i Rosji w roli mediatora, szefowa unijnej dyplomacji. ABW znów kontroluje kompanię węglową i znów może chodzić o wyłudzenie wielu milionów złotych. Na koniec tego serwisu Trójki powiemy o wnioskach naukowców, którzy przyjrzeli się pizzy i serom. Na spotkaniu w Mińsku waży się los świata i Europy. To są słowa prezydenta Ukrainy. Petro Poroszenko dodał, że zrobi wszystko, aby powstrzymać rozlew krwi i znaleźć polityczne rozwiązanie obecnego kryzysu. Dlatego właśnie przyjechał na Białoruś. W stolicy tego kraju rozmawiają prezydenci Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, a także przedstawiciele Unii Europejskiej, wśród nich szefowa unijnej dyplomacji. Catherine Ashton zapowiedziała, że będzie zabiegała o zachowanie integralności terytorialnej Ukrainy. Natomiast prezydent Rosji oświadczył, że kryzysu nie można rozwiązać poprzez dalszą eskalację użycia siły i bez rozmów ze wschodnimi regionami Ukrainy. Spotkanie w szerokim gronie, które teraz trwa, poprzedziły rozmowy Poroszenki z Ashton i prezydentem Białorusi. Petro Poroszenko zapewnił Catherine Ashton, że Ukraina we wrześniu ratyfikuje umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Później prezydenta Ukrainy przyjął Aleksander Łukaszenka. Białoruski przywódca zwrócił uwagę, że dzisiejsze rozmowy są efektem inicjatywy właśnie Poroszenki. To świadczy o tym, że Ukraina jest bardzo zainteresowana tym, by na jej terytorium w centrum Europy wreszcie zapanował spokój. Łukaszenka zaznaczył, że Białorusini również są w tym zainteresowani. Prezydent Łukaszenka, rozmawiając z szefową unijnej dyplomacji, ocenił, że dzisiejsze rozmowy w Mińsku zapewne nie przyniosą przełomu, ale będą służyć zaprowadzeniu pokoju na Ukrainie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz branża węglowa. Na celowniku służb i prokuratury ABW przeszukała siedzibę kompanii węglowej oraz biura należącej do niej kopalni. To jest ciąg dalszy sprawy, która zaczęła się w 2009 roku, a dotyczy nieprawidłowości w kopalni Brzeszcze. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustaliła, że ówczesny zarząd węglowej spółki naraził ją na wielomilionowe straty. Rzecznik katowickiej prokuratury Marta Zawada-Debek na razie nie ujawnia wielu informacji. To postępowanie toczy się w oparciu o zawiadomienie o przestępstwie złożonym przez osobę fizyczną. Na razie nie chcemy mówić, kim jest ta osoba fizyczna. Również treści tego zawiadomienia nie wskazywano jakichś kwot, także na chwilę obecną trudno tutaj szacować kwoty. To będzie ustalone w toku tego postępowania. Wiceszef Związku Zawodowego Górników w Polsce Wacław Czerkawski ma nadzieję, że w końcu winni korupcji w branży górniczej zostaną ukarani. Pytanie, czy kiedykolwiek któraś z tych afer będzie doprowadzona do końca, bo im gorzej w górnictwie, tym częściej słyszymy o aferach, ale jakoś nie słyszałem o zakończeniu jakiegokolwiek śledztwa dotyczącego przestępstw w górnictwie. Branża górnicza w Polsce jest w bardzo złej sytuacji. Kompania węglowa ma ogromne długi, górnicy boją się zwolnień, rząd zaangażował ekspertów, którzy mają przygotować plan naprawy sytuacji. Fala rezygnacji w malezyjskich liniach lotniczych po ostatnich katastrofach. Z firmy odeszło już prawie 200 pracowników personelu pokładowego. Wiele osób jako powód podaje presję ze strony rodziny i obawy o bezpieczeństwo. Malezyjskie linie lotnicze, które jeszcze w ubiegłym roku uważane były za bardzo bezpieczne, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji po dwóch tegorocznych wypadkach. W marcu samolot z ponad 200 osobami na pokładzie zniknął w tajemniczych okolicznościach podczas lotu z Kuala Lumpur do Pekinu. Do tej pory nie wiadomo, co stało się z maszyną. Natomiast w lipcu samolot malezyjskich linii został zestrzelony na wschodzie Ukrainy, gdy ta leciała nad obszarami kontrolowanymi przez prorosyjskich separatystów. separatystów. Przedstawiciele Związku Zawodowego Zrzeszającego Pracowników malezyjskiego przewoźnika przyznają, że stewardzi i stewardesy boją się teraz latać. Ci, którzy zostali, muszą pracować nawet po 12 godzin dziennie, bo brakuje ludzi. Linie oferują personelowi wsparcie psychologiczne. I na koniec jeszcze ważna informacja dla miłośników pizzy. Najlepszym serem do niej jest mozzarella. Włosi wiedzieli o tym od dawna, ale z radością przyjęli wiadomość, że tego samego zdania są uczeni z Nowej Zelandii. Marek Lenert. Naukowcy z Auckland w Nowej Zelandii przeprowadzili eksperymenty z wieloma serami, nawet z tymi bardziej utytułowanymi od włoskiej mozzarelli, jak cheddar czy emmental. Żaden nie może się równać z mozzarellą, przynajmniej w połączeniu z pizzą. Tylko ona zapewnia ciastu elastyczność, ciągnie się jak guma do rzucia, pozwala na tworzenie się bąbelków z powietrzem na powierzchni placka. Zawiera tyle tłuszczu, ile potrzeba, aby pizza była smaczna i nietucząca. Włoskie media powitały tę wiadomość z nieukrywaną satysfakcją i z nadzieją, że skończy się profanowanie pizzy przez dodawanie do niej innych serów niż mozzarella, nie mówiąc już o ananasach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I kończymy serwis Trójki. Kolejny, jak zawsze, o 17:00. Zapraszamy. Że ananasów się nie dodaje, tak? No, bardzo mi przykro z tego powodu, bo ja uwielbiam ananasy na pizzę. Tak. Moja ulubiona z ziemniakami, też niby się nie dodaje, ale są takie pizze z ziemniakami. No, ale wolno nam mieć inne zdanie niż mają naukowcy. W nocy deszcz w centrum kraju i na południu. Na wybrzeżu może padać, ale słabo i tylko chwilami. Nad ranem w wielu miejscach zamglenia, lokalnie nawet mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów, czyli Italia to nie będzie. Temperatura w nocy od 9 do 11 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie, tam temperatura spadnie do 6 stopni. Jutro na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzenie całkowite i do tego opady deszczu. Ale od zachodu idą przejaśnienia i opadów będzie coraz mniej. Temperatura jutro od 17 do 20 stopni. Nieoficjalnie wstępnie powiem, że w tym tygodniu ta temperatura będzie rosła z każdym dniem i czwartek być może będzie dniem przełomu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mogę? Już, tak? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z Banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w Banku BGŻ. Tylko w ten czwartek i piątek specjalne dni otwarte. No przejdźcie do oddziału. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, opowiem wam coś niezwyczajnego. Był kangur, teraz w Lidlu masło XXL za 5,99. No taki normalny. Masło